2. Cestou od Kohova dal Ray průchod své špatné náladě. Cítím se vinen, měl jsem tenkrát záběry z boje zcenzurovat. Moc mě to mrzí. Marka jeho projev citlivosti nijak nepřekvapil. Přestože Android nemůže běžně jednat jinak, než jak je naprogramován kybernetiky, v Rayově případě to neplatilo. Během společných výprav se mezi Markem a jeho robotem vyvinuly velmi blízké vztahy. Nejen proto, že Ray byl jako jeden z mála robotů vybaven psychickým zesilovačem, ale i díky jisté nezávislosti, která mu během let umožnila experimentovat s lidskými city. Pokud jde o Marka, hrál v tom značnou roli. Vím, že jsi můj nejlepší přítel. Měl bys přijít na jiné myšlenky. Elza tu sice není, ale i tak bychom si mohli někam vyjít. Na naší poslední dovolené jsem poznal dvě zajímavé dívky, které by nás rády pozvaly. Ray už poznal přátelství, nenávist i pomstu. Zřejmě i v takových citech, jako je láska, se mu dařilo velmi dobře orientovat. Ne, dnes večer ne. Musím si rozmyslet, jak si zorganizovat ty vynucené prázdniny. Mark bydlel v luxusním bytě v posledním patře moderního mrakodrapu. Otevřel dveře a strnul na Prahu. V jeho oblíbeném křesle vedle nízkého stolku seděla nádherná mladá žena. Mohlo jí být okolo 25 let. Měla na sobě červené, přiléhavé šaty jednoduchého střihu s výstřihem, který příliš nezakrýval její ňadra. Měla štíhlou a pěkně formovanou postavu, jemnou, pravidelnou tvář lemovaly světlé, krátce střižené vlasy. Otočila se a úsměv jí odhalil bělostné zuby. Dobrý večer, kapitáne Stone, už na vás čekám. Měla teplý a podmanivý hlas. Jak jste se sem dostala? Vyhrkl Mark. Řekla bych, že dveřmi. Kdo jste? Moje jméno vám nic neřekne. Říkejte mi třeba Sylvia, jestli chcete. Máme společnou přítelkyni a ta mi poradila, abych se na vás obrátila. A která to je? Naléhal netrpělivě Mark. Neznámá mávla štíhlou rukou. To vám řeknu později. Vím o nepříjemnostech, které vás dnes odpoledne potkaly. Novinky se šíří rychle. Je to sice nespravedlivé, ale vy teď máte díky tomu trestu spoustu volného času. Rádi bychom vás svěřili určitý úkol. Mark se jí s údivem zahleděl do očí. Byly velmi modré. Přáli bychom si, abyste prozkoumal jednu primitivní planetu, kterou místní ji nazývají Tarak. Mark svraštil obočí, ale žena rychle pokračovala. Je zbytečné pátrat v paměti, neznáte ji. Pozemská unie ji ještě neobjevila. Usmála se záhadným úsměvem a ukázala na dvě skleničky na nízkém stolku. Proč si nesednete? Klidně se napijte, je to vaše oblíbená whisky. Ta tedy věděla věci. Marka to až popudilo, ale sedl si do křesla a uchopil sklenku. Vidím, že jste vypátrali novou teramorfní planetu a chcete provést geologický průzkum, aby bylo jasné, jaké má přírodní bohatství. Budete tam drancovat do té doby, než ji Pozemská unie prohlásí za zakázanou oblast. Na tváři návštěvnice se objevil nelíčený údiv. To ne. Víme o přírodních zdrojích na Taraku dost a za moc nestojí. Nás zajímá průzkum civilizace. Jakého je typu? Neolitická, bronzového věku. Řekněme začátek středověku. A to je přesně vaše specializace, ne? Chceme po vás, abyste podnikl stejnou výpravu, jako před nedávnem pro SDPP, trochu zaváhala a dodala, ale tentokrát můžete nechat promluvit své srdce. Proč se tam nevypravíte vy nebo vaši přátelé? Znovu krátce zaváhala. Nejsme odborníci a mohli bychom se dopustit chyb. Chceme toho nejlepšího specialistu a tím jste vy. Přijímáte. Kapitán zavrtěl odmítavě hlavou. Těší mě vaše mínění o mých schopnostech, ale nemohu než odmítnout. A než mohla neznámá začít protestovat, pokračoval. A i kdybych chtěl, nebyl bych schopen vám pomoci. Při takové výpravě nelze improvizovat. Je zapotřebí důkladná dokumentace, náročné vybavení a hlavně kvalitní, spolehlivý astronev. Ty, co se dají vypůjčit, jsou spíš turistické jachty, které mohou přistávat jen na velmi dobře vybavených astroportech v civilizovaných oblastech. Sylvia se pobaveně usmála a vypadala přitom ještě přitažlivěji. Na tyto detaily jsme samozřejmě mysleli. Na astroportu na vás jeden koráb čeká. Je stejný jako ty z SDPP, ten váš se, myslím, jmenoval Neptun. Abychom zůstali ve sluneční soustavě, pojmenovali jsme ho Merkur. Zřejmě se dobře bavila, ale pak zvážnila. Jen jsme provedli pár úprav, které se vám, doufám, budou líbit. Astronef je zaregistrován na vaše jméno. Na palubě naleznete veškeré přístrojové vybavení, jaké potřebujete. Je dokonalejší, než má Neptun. Do psychických induktorů byly vloženy paměťové krystaly, které vás seznámí s jazykem a historií Taraku až do posledních let. Co se tam děje nyní, nevíme. Stejný program je připraven pro Reje. Ta propracovanost přípravy Marka omráčila, ale přesto ještě váhal. Nevím, proč bych se pouštěl do takového dobrodružství. Pobyt na primitivní planetě není procházka zábavním parkem, rizika jsou tu vždy obrovská. Jestli o tom pochybujete, zajděte si do dvorany SDPP, kde visí seznam agentů služby, kteří zahynuli, je jich tam požehnaně. Oči neznámé ženy posmutněly. Jsme si toho vědomi a přesto jsme se na vás obrátili. Jestliže uspějete, pak dostanete, co budete chtít. Co budu chtít? Třeba milion dolsů. Budete je mít. Napřáhla Markovi ruku a on ji uchopil. Jaké mi dáte záruky? Ta otázka mladou ženu zaskočila. No přece. Moje slovo. To v obchodě velkou váhu nemá, rozesmál se Mark, ale já se s tím spokojím, rozhodl se náhle a stiskl její ruku. Řekla jste všechno, co jsem potřeboval vědět. Přijímáte. Nechte mi ještě pár hodin na rozmyšlenou. Dáte si ještě jednu skleničku. Ne, děkuji. Naschledanou zítra. Mohu vás někde vyhledat. Ne, spojím se s vámi sama. Opustila místnost, aniž ji Mark mohl zastavit. Rej, utíkej po únikovém schodišti a sleduj ji. Chtěl bych vědět, kam půjde. Android okamžitě vyrazil. Mark osaměl, nalil si novou whisky, usrkával a přemýšlel. Kdo jen mohla být tak vetřelkyně? Schodil ze sebe uniformu, kterou si oblékl, než šel před komisi. Po té nepříjemnosti potřeboval koupel, aby se uvolnil. Když vyšel z koupelny oblečen do staré kombinézy, nalezl Reje u počítače v pracovně. Tak kam odsud odešla? Nevím, Marku, zmizela. Byl jsem dole rychleji než výtah a čekal jsem na chodníku. Pak, když jsem jí neviděl vyjít, ptal jsem se dole vrátného. Ale kolem něj prý také nešla. Vypadá to, že se vypařila. Leda, že by vyklouzla soukromým parkovištěm. Ale to by musela znát kód. Mark pokrčil rameny. Podařilo se jí sem šikovně vloudit. Ptal jsem se počítače na Astroportu. Jsi opravdu majitelem Astronefu, který přistál přede 2 dny. Je právoplatně zaregistrován na tvoje jméno a parkovací poplatek je zaplacen na rok dopředu. Tvá krásná přítelkyně nepochybovala, že přijmeš. Ten stroj sám o sobě představuje celé jmění. Mark přecházel křížem krážem po pokoji a přemýšlel. Dnes v noci stejně nebudu moci usnout. Co kdybychom se na ten náš nový majetek šli podívat? Ray na něho posměšně pohlédl a řekl, jen co zbalím pár věcí, jdu s tebou. Cesta na Astroport jim kvůli husté dopravě trvala víc jak 2 hodiny. Letiště zářilo množstvím světel, kargonefy a astronefy přistávaly a startovaly v pravidelném rytmu. Mark a Ray zaparkovali transvozidlo v podzemní garáži a nechali se převést do vyhrazené zóny, kde parkovali luxusní jachty těch nejbohatších. Merkur z nich byl nejmohutnější. Skutečně se podobá našemu starému Neptunu, podotkl Ray. Vešli do řídící kabiny. Android zapnul palubní počítač a prověřil postupně systém. Mark mezitím zkoumal vnitřní vybavení. Když se vrátil k robotovi, uslyšel, jak říká, všechno funguje úplně stejně jako na Neptunu. Generátor je na maximu a vyzbrojení je kompletní. Mark se uvelebil na sedadle druhého pilota. Bylo velmi pohodlné, polštářky automaticky obklopily křivky jeho těla. Po chvilce ticha řekl, generál má pravdu, je třeba přijít na jiné myšlenky. Proč tenhle nádherný stroj nevyzkoušet? Obával jsem se, že budeš mít chuť to udělat. Ta blondýnka ti učarovala. Vrháš se po hlavě do pochybného dobrodružství a to si ještě nenabral síly po předchozí výpravě. Podívej se na sebe do zrcadla, máš ještě tělo samou podlitinu. Ale Ray, jen to trošku obhlédneme. Android rezignoval, zapnul propulsory a vzdychl. Mark mezitím uvedl do chodu videorádio. Objevil se operátor z kontrolní věže. Byl to důstojník s nepřívětivou tváří. Kapitán Stone na astronefu Merkur žádá o povolení vzlétnout. Cíl. Mark na vteřinu zaváhal. Na Venusi, vyhrkl. Venusie má jako jedna z mála planet v Zemské unii kouzelné podnebí. Proto na ní byla zřízena zábavní a oddechová střediska pro bohatou klientelu, kasina a promyšleně rafinovaná erotická centra. Každý věděl, že se stala velkou putikou a luxusním bordelem. A protože šlo většinou o samé pochybné zábavy, držel astroport odlety lodí, které tam měly namířeno, v tajnosti. Start za 14 minut, jinak byste museli čekat 2 hodiny. Máme tady pravidelné linky. Jsme připraveni. Povoluji odlet a přeji dobrou zábavu. Tón jeho hlasu byl rozmrzelý, jako by jim přál, aby tam přišli o všechno své jmění a dostali veškeré známé a neznámé choroby. Merkur se vznesl na oblohu přesně v té vteřině, která mu byla určena.